En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Danmark har de seneste år givet opholdstilladelse til flere tusind mennesker fra Syrien. Nu har jeg besluttet, at vi finder bunken frem med opholdstilladelser og gennemgår dem en efter en for at vurdere, om de fortsat har et behov for beskyttelse. Siden 2019 har regeringen og flygtningenævnet vurderet, at området omkring Syriens hovedstad Damaskus er sikkert. I hvert fald sikkert nok til, at man kan sende syriske flygtninge tilbage til hjemlandet. For nylig var udviklingsminister Flemming Møller Mortensen så en tur til Libanon, der huser over 1 million flygtede syrere. Det der øjebliksbillede, jeg fik af deres livsbetingelser og levevilkår, den var virkelig hårdt prøvet. Ministeren mødtes med familier på flugt fra Assads regime. Han sad i deres primitive bliktagshuse. Han hørte deres livshistorier. Og der var der en dreng på en 12-14 år, vil jeg tro, som sad sådan helt udslugt i øjnene. Flygtningene i Libanon tør ikke tage tilbage til Syrien. Der er ikke sikkert nok, siger de. Så kan Flemming Møller Mortensen stadig forsvare, at regeringen vil hjemsende syrere fra Danmark? Det spørger jeg ham om i Pilestræde i dag. Mit navn er Kåre Svejstrup. For nylig var du en tur i Libanon. Hvorfor var du der? Det var, fordi situationen i Libanon er meget kritisk. Libanon er et af de lande, der har taget allermest fra i forhold til den meget besværlige flygtningesituation, der har været i og omkring Syrien. Og bare lige for at sætte et lille tal på, 4,5 millioner indbyggere, 1,5 millioner flygtninge. Det er fuldstændig rigtigt, og det sætter jo alt i perspektiv. Og det er flygtninge, der kommer fra Syrien, men det er også palæstinensiske flygtninge. Så og man kan sige, at landet er i forvejen hårdt prøvet. Og det er det i høj grad i øjeblikket, og det er også blevet forværret efter eksplosionen på havnen i Beirut. Så det siger sig selv, at behovet for hjælp og assistance er rigtig stort. Så derfor gav det virkelig mening i mit arbejde som udviklingsminister at tage derned og se situationen. Den teltlejr, du besøgte i Libanon, det er et sted, der hedder Sadnayel 029. Prøv at fortælle, hvordan der ser ud. Jamen, det er faktisk ikke en rigtig lejr. Altså nu kom jeg fra Jordan, hvor jeg havde set rigtige lejre. Set en lejr, hvor der bor 80.000 flygtninge. Velorganiseret med trygge rammer og sundhedstilbud og skole og aktiviteter. Og så kommer jeg til Libanon, og jeg kommer ud i Bekardalen. En dal, som er indrammet af 2 bjergkæder. Og det er så Libanon. Og lige på den ene side af den ene bjergkæde, der ligger Syrien. Så. Og jeg kører fra den by, vi nu kørte til fra Beirut, og så kører man få kilometer uden for byen af i og for sig meget velordnede veje, og så ligger der egentlig pæne ejendomme, landbrugsejendomme. Og så kører man ned bag ved dem, og så ligger der en myriade af meget primitive tilbygninger, bygget op i plastikpresenninger og i stålplader og andet. Og det er så her, flygtningefamilierne slår sig ned ved at leje et stykke jord og bygge deres meget intimistiske og meget primitive hus op. Hvis man står og kigger ud over det, hvordan ser det ud? Så ser det ud som om, at det her er et sted, hvor der både er velordnethed, fordi her bor jo libanesere, og de har deres faste murstenshuse. Og så ligger der de her, som jeg siger, myriader af små enklaver, okay, af meget, meget, meget primitive huse. Er der en særlig episode eller en særlig oplevelse fra den tur, som du aldrig vil glemme? Ja, det er der. Og det var mit møde med en familie, som i den grad var hårdt prøvet. Og det der øjebliksbillede, jeg fik af deres livsbetingelser og levevilkår, en mor og en far med en stor flok børn, den var virkelig hårdt prøvet. Selv mens jeg sad der, der undlod moren aldrig på noget tidspunkt at sidde og pille hvidløg. Det var deres eneste mulighed for at tjene lidt ekstra penge oven i det, som de fik fra FN's organisationer. Og deres livsbetingelser var virkelig besværlige. Fortæl om deres livsbetingelser. Deres livsbetingelser var, at de var flygtet fra Syrien. Og få kilometer på den anden side af grænsen, der var deres hjemstavn. Og nu sad de og havde en situation, som ikke bare ret meget præg af håb. Og jeg synes, hele situationen om, hvordan de var bosat, meget intermistisk. Prøv at beskrive det for os, der ikke har været der. Hvordan bor de? Man kommer ind gennem det, der sådan er en indgangsdør til deres lille areal. Der har de med de forhåndværende materialer, presenninger og nogle blikplader indrettet deres bolig. Og der havde de så deres rum, deres soveværelse og et meget simpelt køkken også. Men der blev vi bænket, og det er jo klart, de havde rettet det an, sådan at det var et fint setup, de havde lavet, fordi jeg nu skulle komme. Hvad havde I gjort? De havde sat plastikstole op sådan i en halvcirkel, og så sad mor og far, og deres børn var omkring dem. Og så satte vi os ned, og så var der lagt op til, at vi kunne have en meget åben og ærlig drøftelse af deres liv. Og jeg husker, hvordan en af drengene kom og ville give mig hånden og hilse på. Og han har ikke været med en 6-7 år gammel, tror jeg. Og jeg tænkte med det samme ting, det var da en mærkelig hånd, han gav mig. Men det var fordi, den dreng, han arbejdede i familiens projekt med at pille hvidløg, altså friske hvidløg, som man piller skallen af, og så putter man dem ned i nogle store baljer, og så bliver de solgt. Der var også en dreng, som jeg kunne se. Jeg er uddannet sygeplejerske, så jeg havde selvfølgelig også sådan faglige øjne med til at prøve at forstå trivselen i den her familie. Og der var der en dreng på en 12-14 år, vil jeg tro, som sad sådan helt udslugt i øjnene og havde slet ikke sådan en drengs vigør og fysiske aktivitet. Og så fortæller de om den store søn, der har været i familien, som for nogle år siden blev sendt mod Europa, og familien gældsatte sig, lånte mange dollar for at kunne give ham en mulighed for at komme til Europa. Og det var jo nok muligheden for den familie, at de kunne sende en derop, og det var den her søns største ønske. Men de har mistet al forbindelse til ham. De ved ikke, hvor han er. De ved ikke, om han lever. Og det var helt tydeligt at se på den. Og det sagde moren også, at de havde så bitterligt fortrudt, at de havde gældsat sig og givet ham den mulighed, fordi der var ingen af dem, der tror på, at han har overlevet turen på Middelhavet. Og så er spørgsmålet jo, hvad er det, de drømmer om? Og det talte jeg jo også med dem om. Og de gav tydeligt udtryk for deres håbløshed. Og derfor var det for mig en meget stor oplevelse. Jeg har set meget i mit liv som sygeplejerske, både hvor jeg arbejdede i Indien og i Grønland, men det her var hjerteskærende. Mm. Og det er klart, at for mig som udviklingsminister, med det store engagement, vi har fra dansk side, vi er jo en af de førende nationer i forhold til at udvirke en massiv udviklingshjælp. Og vi har jo trukket linjerne op helt nyligt, lige før sommerferien, hvor 8 ud af Folketingets 11 partier er enige om en ny udviklingspolitisk strategi, hvor vi netop siger, at vi vil være der, hvor behovet er størst, der, hvor det er sværest, og der, hvor vi kan hjælpe flere bedre. Mm. Og det må jeg bare sige, at der var Libanon, og den oplevelse, jeg fortæller dig om her, Kåre, den rammede faktisk det hele ind for mig. Men når du er i sådan en situation, i sådan et telt med de her mennesker, hvad får du egentlig sådan, hvad får du lyst til at gøre? Jeg får lyst til at gøre mere. Ja. Og derfor er vi jo fra regeringens side, vi har et klart mål, at vi vil øge vores hjælp til nærområderne. Mm. Og Syrien er et virkelig godt eksempel. Mm. Vi vil øge vores bistand med 3,5 milliarder kroner. Og Det gør vi, fordi det er det rigtige at gøre, og det kalder på os. Og i kraft af, at vi er så veldefineret i vores strategi her i Danmark, og også fordi vi er så rigt et land, som vi er, så er det det, vi skal gøre. De her mennesker, der bor i de her håbløse omstændigheder, hvorfor rejser de ikke tilbage til Syrien? Det stillede jeg jo også spørgsmål til. Fordi det virker jo, ærligt talt, bare lige hurtigt opsummerende, det virker jo helt forfærdeligt. Det virker jo som helvede på jord, det her. Hvorfor rejser de ikke tilbage til Syrien? Det er, fordi der ikke er en sikkerhedssituation i Syrien, som gør, at de kan være der. Jeg mødte rigtig mange, hvis drøm var at komme tilbage. Så og der er ikke sikkert nok til, at du kan rejse tilbage? Der er ikke sikkert nok til dem. Du er også en del af regeringen, Flemming. Hvorfor mener du og resten af regeringen, at det er sikkert at sende syriske flygtninge i Danmark tilbage til Assad? Jo, nu ved jeg, at du har interviewet min kollega, ministerkollega Mattias Tesfaye, ja. Og det her er jo ikke, det er jo ikke mit ministerområde, så der skal du nok have fat på ham igen. Det, der er min opgave i regeringen, det er at sørge for at hjælpe flere. Og det forstår jeg godt, men du sidder her også som en repræsentant for regeringen, og regeringspolitik er jo, at området omkring Damaskus er sikkert nok til, at vi kan sende syriske flygtninge tilbage. Du siger, når du møder de her mennesker i teltlejren i nærområdet, de vil ikke tilbage til Syrien, og du siger jo også, at det er fordi sikkerhedssituationen ikke er til det. Jeg prøver bare at få de to ting til at hænge sammen. Jo, men der arbejder vi jo på sammen med EU, og vi gør det internationalt i et forsøg på, at der skal kunne findes fredelige politiske løsninger på tingene. Og det er jo det, vi presser på. Det gør vi i alle sammenhænge. Det gør vi også fra nordisk sammenhæng og fra EU, som jeg siger. Og det er jo det, der skal til. Og man må jo sige, at vi har jo uvildige instanser her i Danmark til at vurdere sikkerhedssituationen. Men regeringen arbejder jo aktivt på, altså har jo aktivt bedt om, at vi får kigget opholdstilladelserne igennem, fordi man gerne vil have, at syrerne rejser tilbage til Syrien. Du sidder her i studiet og siger, at sikkerhedssituationen i Syrien er ikke til, at flygtningen skal tilbage. Jeg tror, du skal have fat på en anden minister, fordi det er ikke mig, der kan give dig svaret på det her. Det, jeg giver udtryk for, det er, at... Men du har været i nærområdet, du har talt med flygtninge, du har siddet i deres telte, du har talt med dem ansigt til ansigt, de har givet udtryk for håbløsheden, og de har givet udtryk for deres angst for at vende tilbage til Assad. Du siger til mig, at sikkerhedssituationen i Syrien er ikke til, at de skal vende tilbage. Vi skal nok tale om udviklingsbistand og hvad vi skal gøre i nærområdet, men kan du se, der er en diskrepans mellem, hvad du siger om Syrien, og hvad regeringens politik er i forhold til de syriske flygtninge i Danmark? Det, jeg er sat til som udviklingsminister, det er at sikre så meget håb som overhovedet muligt og hjælpe alle dem, vi overhovedet kan, og lave en forebyggelse af situationen. Prøve at gribe det, der er årsagen til, at de når til så håbløs en situation. Derfor er regeringens helt overordnede strategi jo, at vi vil hjælpe flere bedre. Men kan du forstå, at man kan blive forvirret om, hvorvidt sikkerhedssituationen i Syrien er til eller ikke er til, at flygtningen skal vende tilbage? Jamen. Jeg kan sige dig, hvad det er, den her familie siger til mig. Det er, at de føler sig usikre. De kan ikke rejse tilbage. Libanon, det her land, som jo lige nu ser ud som om, det er fuldstændig på spanden. De har siden Syrienkrigens begyndelse modtaget over 50 milliarder kroner i hjælp fra det internationale samfund. Danmark er med omkring 700 millioner kroner alene afsat i år. En af de relativt største donorer til indsatsen. Du talte også om før, I vil gerne sende endnu flere penge derned. Hvad får vi for pengene, Flemming? Vi giver jo, altså rigtig mange af midlerne bliver brugt i en humanitær indsats. Det, jeg oplevede i lejren, det er, at lejren fungerer ikke, hvis FN's organisationer er der. Jeg mødte danske civilsamfundsorganisationer, som arbejder jo meget målrettet på at hjælpe i hverdagen. Jeg så, hvordan man prøver at give faglighed til mange af de flygtninge, der er der, så de trods alt får noget med sig, mens de er i den position, de er i nu. Jeg så kvinder lære at blive frisører. Jeg så, hvordan man forsøger at understøtte små forretninger, så man også kan tjene sine egne penge, frem for kun at få hjælpen fra FN's organisationer. Men det er jo alt fra at sikre mad, vand, elektricitet, gas til at koge deres mad, sikre skoler, sikre sundhedsvæsen. Man skal men det er jo alle de sig. Ting, du sagde, der ikke virkede. Det var dit indtryk, du kommer ned og ser. De har ikke, de skal selv købe gas. De betaler selv for deres jord. De har ikke noget SIM-kort. De sidder og piller hvidløg, så børnenes hænder er helt forbløde for at prøve at få det til at hænge sammen. Det virker jo ikke som om, indtil videre, de 50 milliarder kroner, man har sendt i retning af Libanon, er kommet de her mennesker til gode. Jo, det tror jeg virkelig, hver eneste krone er. Okay. Hvis ikke vi havde sendt de penge i retningen af Libanon og til de syriske flygtninge, så havde deres situation været meget, meget værre, end den er i øjeblikket. Hvad er hensigten med hjælpen? Det lyder måske som et dumt spørgsmål. Hvad er hensigten med den danske udviklingsbistand til Libanon? Altså det er at yde en humanitær indsats for at sikre, at de kan leve, at de kan have et familieliv, at der er mulighed for skole, der er mulighed for sundhedsvæsen. At jeg så siger, at familierne giver udtryk for, at det er ikke tilstrækkeligt, og det er ikke godt nok, det lytter jeg rigtig meget til. Det er også derfor, vi fra regeringens side siger, at vi kan ikke gøre noget bedre, end at skrue op for hjælpen til nærområderne. Du sagde, at det var vigtigt også at skabe håb hos de her mennesker. Håb for hvad? Jamen håb for en fremtid. Hvilken fremtid? Ja, det er uvist for mig, hvilken fremtid de får. Men jeg håber, at vi fra dansk side og fra international side virkelig formår at yde en hjælp. Fordi ellers er situationen håbløs for den. Ikke? Er hensigten, at de skal blive teltlejrene, eller er hensigten, at de på sigt skal hjem til Syrien? Jeg mødte rigtig mange, både i Jordan og i Libanon. Især blandt kvinderne gav de udtryk for, hvor stort et håb de har om at kan vende tilbage til Syrien. Jeg forstår godt deres håb. Hvad er det internationale samfund, eller mere specifikt, hvad er den danske regerings håb? Jamen, det er da helt klart at følge personernes, flygtningenes håb. Og der må jeg sige, at det at kan flytte tilbage til deres hjemegn og leve et sikkert, trygt liv, hvor de kan dyrke deres jord, og de kan have et fredeligt liv i deres landsby. Hvordan gør vi det? Mm. Det gør vi ved at yde en massiv indsats med forebyggende karakter til at opbygge håb, og som har det helt rigtige sådan medmenneskelige sigte, det er at hjælpe personerne. Ja. Det er set med regeringens øjne et virkelig, virkelig dårligt alternativ, at de skal på en farefuld færd over Middelhavet. Vores korrespondent Carolina Camille var med dig på turen i Libanon. Hun talte med en kvinde, der hedder Mona Mahmoud, som er 26 år, og hun siger til Carolina, du finder ikke en i den lejr, som tør rejse tilbage til Syrien, så hellere Middelhavet. Mit spørgsmål til dig, det er, uanset hvad du gør i den her teltlejr, uanset hvor mange milliarder vi poster ned i den her teltlejr, tror du så, det vil ændre sig? Kan vi skabe håb i den her underlige boble, det her limbo, som sådan en teltlejr er for mennesker, så de gerne vil blive der, så de ikke ønsker fortsat at få en bedre fremtid i Europa? Det, der skal være mit største håb for den, det er, at der findes fredelige politiske løsninger i Syrien, og at de kan rejse de få kilometer fra der, hvor de bor nu, i Bekardalen eller i lejre i Jordan, og rejse tilbage til det Syrien, som rigtig mange også gav udtryk for, at det vil de rigtig gerne. Og set ud fra et politisk synspunkt, og for mig at se et virkelig medmenneskeligt synspunkt, så skal vi jo prøve at sætte rammer op, sådan at de kan få efterlevet det, der er deres eget inderste ønske. Mm. Det mener jeg, vi gør ved at sikre en situation nu for den med humanitær karakter, med uddannelse og med sundhed. Mm-hmm. Og det kan vi. Berlingskes mellemøstkorrespondent Caroline Camille, hun siger, at der er mange i Libanon, der mener, at skolegang, madkuponer, økonomisk hjælp, alle de her ting, du taler om, det fjerner incitamentet for at rejse tilbage til Syrien. Og det er jo Libanons prioritet nummer et, det er, at de her 1,5 million mennesker kommer tilbage til Syrien. Kan vi risikere, at den her udviklingsbistand modvirker flygtningens incitament for at rejse hjem? Jeg spurgte nogle personer om, hvad det vigtigste er for den. Og det er, at de har sikkerhed. Og det der med, om det bliver for stationært, om det bliver for etableret, og om de overhovedet kan komme ud, det er det, du spørger ind til. Der tror jeg, man bliver nødt til at se på, hvordan det er. Vi skal hjælpe andre mennesker til, at selvom de er tvunget i nød, og de er blevet flygtninge, så er der nogle fuldstændig grundlæggende og basale behov, vi har som mennesker. Og det er dem, FN's organisationer og de danske civilsamfundsorganisationer, nødhjælpsorganisationer hjælper med. Det er jeg helt med på, og det er jo det, jeg vil karakterisere som humanitær nødhjælp. Men du er jo udviklingsminister, og de penge, vi taler om her, vi kalder det udviklingsbistand, de penge, vi sender til Libanon. Hvad er det, det udvikler? Det er godt, at vi kalder det overordnet set, at der er det udviklingssamarbejde og udviklingsbistand. Men en rigtig stor del af de penge, vi sender til Libanon og Jordan, det gør vi, fordi det er humanitær nødhjælp. Mm. Og det er jo det, vi skal hjælpe med allerførst. Men at det så også har et langsigtet, et længere perspektiv, det har det naturligvis. Og der, jeg har fokuseret rigtig meget på, og jeg har spekuleret som en gal, siden jeg kom hjem fra den rejse på, hvordan vi kan hjælpe børn bedre. Mm. Det langsigtede perspektiv understøtter vi ikke på nogen bedre måde, end at sikre børn skolegang. Hvad er deres fremtidsudsigter, Flemming? Altså, vi taler jo i Libanon, et land, som i forvejen har en historik med palæstinenser, der kom til landet og aldrig rejst tilbage. De har 1,5 millioner syrere i landet. Syrienkrigen havde 10-årsjubilæum i år. Bashar al-Assad kalder dem, der er rejst væk, som for terrorister. De mennesker, der sidder i flygtningelejrene, det er dem, han har renset landet for, terroristerne. Dem har man jo ikke lyst til at vende tilbage til. Uanset hvor mange penge du poster ned i nærområderne, hvad er fremtidsudsigterne for den familie, som du talte med, og for de 1,5 million andre syrere, der sidder der? Jeg vil sige, der er to spor. Der er det langsigtede, og det er, at de gerne skal få en situation, så de kan vende tilbage til Syrien. Og så skal vi sørge for, at vi hjælper så mange som overhovedet muligt til en hverdag, som er så god en hverdag som muligt, hvor man giver børnene en hverdag, som er tryg med glæde og med leg og med en skoleuddannelse, som gør, at de kommer til at stå et sted i livet, hvor de selv kommer til at kan handle og agere. Situationen er for mange rigtig håbløs, som den ser ud. Men jeg bliver også nødt til at pointere, at vi har et land i Libanon, som har været meget åbne i at tage imod deres nabolandes befolkninger. Vi har en tolerance, en forståelse, som også er med til at give dem muligheden for at være der. Og det er jo derfor, den familie, jeg så, de havde været der i 7-8 år. Ja. Og de kan være der, og de er i tryghed. Men de bliver ikke en del af det libanesiske samfund. Børnene kan ikke få skolegang længere. De bliver jo ikke indsluset i samfundet. De får bare lov til at være der. Flemming, uanset hvor mange millioner du poster i Libanon, kan du ændre på deres fremtidsudsigter? Deres drøm om at vende tilbage til Syrien, den kan vi vel ikke løse med penge? Nej. Det kan vi med et forhåbentlig politisk pres, og det håber og tror og beder jeg til, at det bliver sådan. Men det, der er deres hverdag i dag, der kan man hjælpe dem. Og der vil vi hjælpe dem bedre fra dansk side, og vi presser på i forhold til EU og i forhold til verdenssamfundet og til Verdensbanken, som jeg også har haft drøftelser med. Fordi vi kan gøre mere som verdenssamfund, og vi vil hjælpe flere bedre. Og den måde, vi bedst gør det på, det er ved at hjælpe i nærområderne. Flemming Møller Mortensen, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var en fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Svejstrup. Rigtig god weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.